ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اللہ سے آسمان اور زمین میں کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان و کفر سے باخبر ہے اور ہر ایک کو اس کے ایمان یا کفر کا بدلہ ضرور دے گا.